Ik lig graag in het gras en kijk dan even omhoog. Ik zie al die wolken, soms zelfs een regenboog. Er vliegt een vlieger voorbij en ik roep naar omhoog. Hallo vlieger! Sla je vleugels maar uit, dan vliegen wij ook.